NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de westerse aanvallen op doelen van de Houthis in Jemen zijn zeker 5 doden gevallen, zegt de rebellengroep. Ook zouden er 6 mensen gewond zijn geraakt. De Houthis zeggen dat de aanvallen van de Amerikanen en de Britten niet onbestraft zullen blijven. De verlofmogelijkheden voor werknemers zijn te ingewikkeld, zegt de Sociaal-Economische Raad. Die vindt dat een nieuw kabinet de verlofregelingen moet versimpelen. Dat zou de motivatie van werknemers verbeteren en zorgen voor minder administratieve rompslomp voor bedrijven. Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is het woord aan Israël bij de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen. De advocaat namens Israël zei dat juist Hamas verantwoordelijk is voor de situatie in Gaza en dat Israël handelt uit zelfverdediging. Netbeheerder Tennet krijgt een miljardenlening van het demissionaire kabinet, bevestigen Haagse bronnen na een bericht in NRC. Het gaat om 20 tot 25 miljard euro. De lening is bedoeld voor investeringen om het stroomnet te ontlasten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Eigen schuld, dikke bult. Kort door de bocht was dat de reactie van demissionair premier Rutte een uurtje geleden bij de inloop van de ministerraad op de Amerikaanse en Britse aanvallen met Nederlandse steun op de Houthi-stellingen, lanceersystemen, radarfaciliteiten en nog veel meer. De Houthis zijn vaak genoeg gewaarschuwd dat hun aanhoudende aanvallen op de Rode Zee en daarmee de internationale scheepvaart niet zonder gevolgen zouden blijven. Zojuist maakt Boskalis bekend niet meer via de Rode Zee te varen, om het belang maar eens even aan te geven. En die ene Nederlandse stafofficier die betrokken was, was een principe kwestie, aldus de minister-president. De Houthis zinnen intussen op wraak en landen als Iran zijn nijdig. De Russen willen, hoe cynisch ook, de Veiligheidsraad bijeenroepen. Alle reden om vanochtend te praten over de gevolgen van de militaire vergelding van vannacht met Marten Kruijf, die is oud-bevelhebber landstrijdkrachten en oud-commandant in Afghanistan ook, en met Ruben Brekelmans, lid van de Tweede Kamer namens de VVD, de grootste demissionaire coalitiefractie en buitenlandman daar. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Kruijf, om met u te beginnen. In de categorie domme vragen bestaan niet. Wat is een stafofficier? Een stafofficier is een officier die op grond van zijn functionele vaardigheden een commandant adviseert welk besluit hij moet nemen. En wat doet een stafofficier in dit geval dan in het bijzonder? Ja, dat kunnen er 2 zijn. Hij kan functioneren als exchange officer. Dat is gewoon een normale functie die hij vervult. Dus wij op een Amerikaans schip en de Amerikaan op een Nederlands schip. Dan is hij gewoon deel van de bemanning. Ja? Of hij is speciaal voor deze taak daar neergezet. En dan kan hij eigenlijk 2 dingen doen. Dat zijn inlichtingen. Hè, dus hoe krijgt het hele inlichtingenplaatje bij elkaar? Waar zijn de doelen? Of operaties, hoe stem ik nou die inzet van al die verschillende middelen op elkaar af? Daar zal hij zich op richten. Juist. En welke van deze 2 varianten was het vermoedelijk in dit geval? Nou, ik denk dat het vooral met operaties te maken heeft. Want inlichtingen, Amerikanen, kom je niet zomaar binnen. Met andere woorden, hij is aangewezen, hij of zij, om hier een soort van verbindende rol te spelen tussen de inlichtingenpositie die Nederland heeft met bijvoorbeeld de Belgen, komen we zo meteen nog wel over te spreken, in dat gebied. En de inlichtingen die ze nodig hadden om die aanval uit te oefenen. Hij is gewoon deel van de radar van het schip, van dat team dat daar draait. Ja. We hebben het ook wel eens anders gedaan, maar bij de Tweede Golfoorlog hebben we juist dit soort mensen van de schepen gehaald. Dat ze niet mee mochten doen. Nou, u hebt het over de Tweede Golfoorlog. Ik moest denken aan 2003, die oorlog in Irak inderdaad. Daar was er toen een persconferentie, weet u dat nog, van die hoge Amerikaanse generaal Tommy Franks. En opeens stond achter hem pontificaal een Nederlander. Een verbindingsofficier, luitenant-kolonel Jan Blom. Ja, ik weet dat heel goed, want die persconferentie werd wereldwijd uitgezonden. En zeker in de VS, en ik zat toen in de VS. En terwijl we eigenlijk niet meededen met die oorlog, werd ik op de US Army War College, waar ik toen studeerde, min of meer onthaald als een held, want wij deden mee. En de Duitsers en de Fransen niet. En ik heb het echte verhaal nooit verteld, Sven. En wat was het echte verhaal? Dat wij niet meededen. Nee, wij steunden die oorlog alleen maar politiek. En wij waren, althans de regering in Den Haag was, in hoge mate in verlegenheid gebracht dat deze Jan Blom opeens op pontificaal op de internationale nieuwsmedia verscheen. Ja, en Jan Blom had geen keuze. Werd gewoon in zijn nek gepakt en die moest er gaan staan. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Meneer Brekelmans, ook goedemorgen. Goedemorgen. U werd vannacht per brief op de hoogte gesteld toen de hele handel al in bedrijf was. Was dat niet een beetje laat? Nee, want dit soort operaties die vinden natuurlijk in het geheim plaats. Dus dat dan de Kamer pas wordt geïnformeerd op het moment dat het heeft plaatsgevonden. En degene die deze operatie uitvoeren, namelijk de piloten, weer veilig terug zijn. Dat is op zichzelf een gebruikelijke gang van zaken. Steunt u de operatie en dus ook de Nederlandse steun middels deze ene stafofficier? 100%. Waarom? Omdat het onacceptabel is dat de Houthis, een islamitische, je zou kunnen zeggen, ook de terreurbeweging, lukraak raketten en drones afschieten op vrachtschepen. Ja. Wat natuurlijk het personeel in gevaar brengt, wat de handel schaadt en wat flagrant in strijd is met het internationaal zeerecht. Ja. Dus ik vind dat wij ook als Nederland, als maritieme natie, dat wij daartegen moeten optreden. Ja. En dat samen met onze bondgenoten doen, de Verenigde Staten, het VK en ook een bredere coalitie van landen. Ja, niet alle landen schijnen te willen worden genoemd, begrijp ik. Ik geloof uit de mond van de minister van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb onthouden. In elk geval Nederland wel, sterker nog, de minister-president zei, het leveren van die stafofficier is een principe kwestie. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Nou, wat ik daarnet zei, dat Nederland van oudsher staat voor het internationaal zeerecht, voor internationale handel. Daar zijn we als Nederland zijn we daar groot mee geworden en dat zijn we nu natuurlijk nog steeds. Enorm veel banen zijn daarvan afhankelijk. Ja. Dus als dat wereldwijd waar dan ook in gevaar wordt gebracht, dan vinden wij dat we daar als Nederland ook voorop in moeten lopen om daar iets tegen te doen. Nou, in dit geval is onze militaire capaciteit die we daarbij kunnen leveren, zijn natuurlijk beperkt ten opzichte van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar door op deze manier in ieder geval die stafofficier te leveren, laat je ook in de praktijk zien dat we dat steunen. Ja. En niet alleen door het ondertekenen van diplomatieke verklaringen. Juist, dus dit is een doelbewuste extra steunverlening aan deze operatie. Verder dan alleen politieke steunverlening. Dit is ook een extra handjes, zal ik maar zeggen, bij de voorbereidingen of bij het tot stand brengen van deze operatie. Niet bij het uitvoeren van de operatie zelf, begrijp ik, meneer De Cruijff, trouwens. Ik denk dat het vooral in de planning zit van de operatie, ja. Ja, u zat even door elkaar heen. Kunt u het nog een keer herhalen? Ik denk dat het vooral in de planning van de operatie zit. Juist, Sven. Juist. Goed. Meneer Brekelmans, bent u bekend met European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz? Ja, maar u mag het ook nog wel even toelichten welke kant u op wil. Nou, sinds een maand ongeveer zijn België en Nederland verantwoordelijk voor het commando over dat European Maritime Awareness in de Strait of Hormuz. Dat is een soort, hoe zal ik het zeggen, een waarnemingsmissie. Of in ieder geval, wij hebben daar het commando over marine-eenheden. Neem ik aan dan, meneer De Cruijff, die straat van Hormuz moeten waarnemen en veilig moeten houden. Zo staat het in ieder geval op de site van de Rijksoverheid. Dat klopt. Ja, dus voor een gedeelte sturen wij de schepen in dat verband die daar optreden, sturen wij voor een gedeelte aan. Juist, dus dat is met andere woorden een soort patrouille-eenheid, mag ik het zo zeggen? Ja, zoveel is niet. Als je kijkt naar hardware, het is vooral de aanwezigheid dat je daar bent die ook een signaalfunctie heeft. Het gaat met name daarom. Juist, de Belgen hebben het commando, wij zijn waarnemend commandant. Ja. En we hebben 7 stafofficieren, daar zijn ze weer. Op een Belgisch fregat, ja. Ja, en die houden dus de radar in de gaten, verzamelen inlichtingen. Dat is wat ze daar doen. Exact. Dit brengt ons, meneer Breukelmans, bij de gevolgen van deze operatie. Namelijk, de Houthis hebben gezegd, wij zinnen op wraak. Althans, dat hebben ze niet letterlijk zo gezegd, maar daar komt het wel op neer. Dat betekent dat als wij aanwezig zijn in dat deel van de wereld om die internationale vaarroutes veilig te houden en open te houden, dat wij ook wel eens getroffen zouden kunnen worden door geweld van Houthi-zijde, of niet? Dat zou in theorie zou dat kunnen. Vandaar ook dat in de voorbereiding van zijn operatie, dat natuurlijk iedereen in de regio, dit is een goed voorbeeld, maar ook diplomatieke posten, ook andere militaire bases waar Nederlanders op actief zijn, dat die hier extra over worden geïnformeerd en daar hier extra op alert moeten zijn, omdat het dreigingsrisico dan kan toenemen. Het is tegelijkertijd wel zo dat als je kijkt naar de militaire capaciteiten van de Houthis, is natuurlijk ook tot op heden gelukt door de internationale coalitie om die aanvallen grotendeels af te wenden. Mm. Dus het is nu niet zo, denk ik, dat het gevaar voor Nederlanders daar enorm is. Maar het dreigingsrisico neemt toe en daar moeten we extra alert en op voorbereid zijn. Ja. In internationaal verband. Als je het commando hebt over zo'n missie zoals ik net beschreef, meneer De Cruijff, en je wordt aangevallen, mag je dan terugschieten? Ja, in elke missie, ook buiten missie, heb je altijd het recht op zelfverdediging. Dat is een gegeven. Maar zelf de wapens opnemen voor zo'n vergeldingsaanval zoals vannacht, daar gelden weer andere regels voor. Daar gelden andere regels voor. En dat eskadere vaart daar met een aantal rules of engagement, noemen ze dat, waar met name zelfverdediging zal staan en geen offensieve operaties. Juist. Als Nederland wordt aangevallen, meneer Brekelmans, wilt u dan van tevoren op de hoogte worden gesteld voor een vergeldingsactie en zelfverdediging? Of... Dat hangt helemaal van de situatie af. Kijk, ter plekke en op dat moment moeten militairen natuurlijk ook de vrijheid en de manoeuvreerruimte hebben om te handelen. Dat valt binnen het mandaat. Ik wil overigens ook nog opmerken dat als je kijkt naar de huidige aanval, dat er ook een VN-resolutie was die zei dat deze beschietingen van Houthis moeten stoppen. Ja. Nou, zo'n resolutie in de VN-veiligheidsraad zijn tegenwoordig vrij schaars. Dus dat laat ook zien dat het niet alleen het Westen is, maar breder de internationale gemeenschap die hier genoeg van heeft. Ja. Maar als het zo zou zijn dat Nederland echt een grootschaligere missie zou gaan ondernemen, ja, dan moeten we daar als Kamer natuurlijk in betrokken worden. Maar als het past binnen het huidige mandaat, dan moeten militairen ook de ruimte hebben om te handelen. Ja, en dan wilt u zo'n artikel 100 brief, want zo heet dat dan officieel. Meneer de Kruijf, als we kijken naar, laten we zeggen, de machtsverhoudingen in dat Midden-Oosten en de voortdurende angst waarop wordt gehamerd, ook vanuit westerse zijde, ook vanuit Amerikaanse zijde, op een escalatie van die oorlog sinds die terroristische aanslag van Hamas, de Israëlische reactie daarop, ook de liquidatie van een aantal toonaangevende leidersfiguren van Hamas en Hezbollah in het noorden van Israël over de grens in Libanon. Hoe groot is de kans op escalatie, denkt u? Ja, dat hangt uiteindelijk af van de opstelling van Iran. Met een mooi waardoor de draadzieher, degene die hier voor een groot deel achter zit, het land wat Hamas steunt, Hezbollah steunt en de Houthis steunt, is Iran. En de vraag is of zij verder gaan escaleren of niet. Dat weten we niet. We weten wel dat qua militair vermogen Iran niet in staat is om te matchen wat de Amerikanen daar hebben liggen. Maar we zien dat sowieso het stoken van onrust in het Midden-Oosten en naarmate de oorlog in Gaza langer duurt, voor Israël steeds meer consequenties heeft politiek strategisch. En we zien nog een winnaar van wat er allemaal gebeurt. En dat is namelijk Poetin in Moskou. Want alles wat afleidt van de oorlog in Oekraïne is gunstig voor hem. Ja, dus stond hij ook te popelen om de Veiligheidsraad bij elkaar te roepen. Alles wat aandacht is voor een ander deel van de wereld leidt de aandacht af van Oekraïne en dat is in zijn voordeel. En dat geeft hem vrij spel, ja. Ja. Maar dan toch even terug naar Iran. Iran is boos. Ja. Ja. En Iran, en terecht. En Iran zegt, dames en heren, Houthis, ga u zelf vergelden. Onze zegen hebt u. Nou ja, als je daar militair naar kijkt, wat opvalt is de capaciteiten die de Houthis hebben. En ze hebben drones ingezet, ze hebben kruisraketten ingezet en ze hebben ballistische raketten ingezet. Dat zijn geavanceerde middelen. Die kun je niet produceren of inzetten zonder steun van een groot land. En waarschijnlijk is dat Iran. Daar moet je echt wel met geavanceerde middelen tegen wapenen. Dus het is heel moeilijk te zeggen wat het effect is van deze militaire operatie. We weten niet of de Houthis kunnen terugslaan. Maar we zien wel bijvoorbeeld dat de Houthis ook een ballistische raket naar Israël hebben afgestuurd aan het begin van deze oorlog. Ja. En die is uitgeschakeld in de ruimte. Eigenlijk de eerste gevechtsactie die we ooit in de ruimte hebben gezien. Dus het is een tegenstander waar je in militair opzicht wel degelijk rekening mee moet houden. En dan is dus de vervolgvraag hoeveel schade die militaire tegenstander, de Houthis in dit geval, is toegebracht. Ja, dat weten we dus niet. Maar ik durf wel de uitspraak aan dat je dat niet met één operatie kunt doen. Hè. Het zou best kunnen zijn dat dit gaat leiden tot een langdurige, robuuste militaire presentie in de Rode Zee om deze dreiging permanent het hoofd te kunnen bieden. Want je ziet ook dat particuliere koopvaardijschepen toch een andere keuze maken en soms vaak de langere route gaan nemen. Ja, dus er is een vervolg nodig, maar de Amerikanen hebben al gezegd er komt voorlopig geen vervolg. Ja, nou ja, zij zeggen natuurlijk, als jij stopt met aanvallen, komt er geen vol, want dit is een vergelding. Ja. De vraag is nu hoe natuurlijk de Houthis daarmee omgaan. En als jouw strategische functie is om zoveel mogelijk reuring te hebben in het Midden-Oosten, dan moet je afvragen of Iran of de Houthis hiermee zullen gaan stoppen. Ja. Maar goed, dan is ook de vraag in hoeverre die Houthis telkens weer afdoende kunnen worden bevoorraad vanuit Teheran. Ja, ja. En zie je al, de laatste dagen, weken zijn er berichten dat de bevoorrading van Iran naar bijvoorbeeld Hamas, maar ook Hezbollah en de Houthis, dat die ook wel wordt onderschept door speciale operaties van de Amerikanen. Dus daar proberen ze wel degelijk stokje voor te tekenen. Maar de vraag is, kun je een tegenstander helemaal vanuit de lucht zo uitschakelen dat hij niets meer kan doen? Ja, die kans is niet al te groot. Nee, maar je kunt hem wel behoorlijk veel schade toebrengen. En u zegt dat is vannacht nog niet afdoende gebeurd om hem echt behoorlijk kreupel te maken, om het maar plastisch te zeggen. Nou ja, als militair ga je altijd voor de worst case uit, dus van het slechtste geval. Ja? En dat is dat je zult moeten plannen dat je niet alle capaciteit hebt uitschakeld en dat je zult moeten doorgaan. Dat is een logische planning in militaire wereld. Maar u zegt dus eigenlijk met zoveel woorden, als je hier gevolg aan wil geven, als je doelstelling is dat die vaarroute open blijft, dat de civiele scheepvaart daar gewoon kan passeren met allemaal spullen die wij voor het internationale handelsverkering aan boord hijsen daar, dan zul je dit moeten afmaken. dus een vervolgactie. Tenminste één, maar vermoedelijk meer. Heb ik dat goed begrepen? In elk geval gaat het leiden tot een meer permanente, robuuste militaire aanwezigheid in de Rode Zee. Want juist, die dreiging blijft. Ja. En meneer Brekelmans, zegt u dan ook als politicus, opdracht aan het demissionair kabinet, om de boodschap aan de Amerikanen af te geven, jongens, maak het maar af met onze steun? Nou ja, maak het maar af. Dat suggereert een beetje dat je alle faciliteiten van de Houthis en alle mogelijkheden die ze hebben zou uitschakelen. Ik denk dat wat de heer De Kruijf zegt, dat ingewikkeld is. Maar op het moment dat nu de raketaanvallen en de droneaanvallen vanuit Houthis zouden doorgaan, vind ik inderdaad dat de boodschap moet zijn dat ook de Amerikanen en de Britten daarop ook op zouden moeten kunnen reageren. En dat Nederland dat moet steunen, ja. Ja, en als de Amerikanen en de Britten, wij zijn tenslotte een zeevarende natie, zeggen, jongens, stuur ook een fregat die kant op of ga ook in militair opzicht meedoen? Ja, dan moeten wij natuurlijk kijken of dat wij dat kunnen. Onze middelen van de marine die zijn beperkt. En die zijn ook op andere terreinen, op andere plekken moeten die worden ingezet. Ja. Dus volgens mij is de samenwerking die daar op dit moment over plaatsvindt, de afstemming over wie doet wat, die is volgens mij heel goed. En dat is ook de reden dat Nederland in die coalitie zit en nu ook al deelneemt. Maar als de Amerikanen, de Britten, de Canadezen en anderen uit die coalitie een beroep op ons doen om ook militair een bijdrage te leveren, los van die ene stafofficier van vandaag, bent u daar dan in principe toe bereid om dat in overweging te nemen? Om dat in overweging te nemen, maar ik verwacht niet dat dat heel snel gaat gebeuren. Waarom niet? Omdat als je gewoon kijkt naar onze capaciteiten en ook op andere plekken waar wij die inzetten, dat wij niet nu een fregat hebben klaarleggen wat we daar morgen kunnen inzetten. Maar als die vraag zou komen, omdat stel dat wordt gezegd, de militaire presentie moet ook structureel meerjarig omhoog en Nederland moet daar een rol in spelen. Ja. Dan zou het natuurlijk raar zijn als we dat niet overwegen. Dan moet je daar wel serieus naar kijken. Met andere woorden, als het verzoek komt, wilt u dat serieus gaan bekijken? Ja. En vindt u dus ook dat het kabinet dat serieus moet gaan bekijken? Uiteraard. Zou die vraag komen, meneer De Kruijf, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Maar capaciteiten zijn schaars. En wat je hiervoor vraagt is een fregat wat in staat is om in Amerikaans verband in de hele luchtverdediging daar eenzelfde beeld te delen en ook de middelen aan boord heeft om die uit te schakelen. En dan praat je echt over of een luchtverdedigingsfregat of een dergelijk fregat met dat soort capaciteiten. En daar hebben we er niet zoveel van. Met andere woorden, de kans dat de Amerikanen en de Britten onze kant op gaan kijken voor echt operationele militaire steun is vrij klein. Het is schaars goed. Ja. Het is schaars goed, ja. Maar goed, op inlichtingengebied kunnen we het misschien weer wel, bijvoorbeeld. Zeker. En dat geldt dan toch ook als een militaire bijdrage. Zeker. Dus dat is politiek gezien ook een militaire bijdrage dan, en niet alleen maar een politieke steunverlening, meneer Brekelmans. Inderdaad. En daar zou u dan voor zijn? Ja, we moeten er steeds naar kijken. Volgens mij, we moeten niet ook, hè, want mensen, op het moment dat het gaat om militaire inzet, zijn mensen natuurlijk altijd zeer beducht en terecht. Hè, want het gaat om hele serieuze zaken. Dus laten we nu niet de indruk wekken dat er morgen een schip vanuit Nederland daar naartoe gaat. Wat de heer De Kruijf zegt, die vraag is onwaarschijnlijk. Ja. Maar je moet dit in nauwe samenwerking doen, want het is ook in ons belang dat we dat internationaal handel en zeerecht waarborgen. Ja. Dus je moet daar continu over in gesprek blijven en niet op voorhand uitsluiten dat je meedoet. Juist. Goed. U had het net, meneer De Kruijf, over Vladimir Poetin. De medewerker van uw collega, meneer Brekelmans, Jan Paternotte, tevens buitenlandwoordvoerder tegenwoordig, en zijn medewerker heet Isa Yusibov, die volgt Oekraïne heel goed. Die komt met een bericht op X en die schrijft, inside info uit het Kremlin, Poetin is bereid om de Amerikaanse journalist Gerskovich, de vriend van Piotr Sauer, te ruilen met op dit moment 3 Russische spionnen die buiten de VS worden vastgehouden. De lijst is nog incompleet. Tegelijkertijd wil de SVR dit proces uitrekken tot na november om Biden geen electorale winst te bezorgen met vrijlating. Moeten we hier iets van vinden, iets van maken? Wat mij betreft niet. Ik ken deze beleidsmedewerker inderdaad. Die claimt vaker inside info te hebben. Soms klopt het, soms ook niet. Dus laten we hier niet op voorhand te veel op speculeren, zou ik zeggen. Zeker omdat dit soort uitruil gebeurt altijd in de grootste geheimhouding en achter de schermen. En zeker met het oog op het lot van deze mensen zou ik het niet publiekelijk als politicus nu te veel willen speculeren. Ja, de liefde tussen de VVD en D66 is nog niet helemaal hersteld, hoor ik. Nee, maar goed. Ik moet me wel baseren op officiële bronnen. En niet op insider-info op zitten. Maar goed, dan keren we toch terug naar het geopolitieke speelveld. Want u zegt net zelf, meneer De Kruijf, dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de oorlog in Oekraïne. Anderen waarschuwen nog steeds ook voor de Chinezen en Taiwan, dat ook toch binnen afzienbare tijd wel eens tot een militair conflict met diezelfde Verenigde Staten zouden kunnen gaan leiden. Wat voor invloed heeft dit, als dit conflict zou uitgroeien in die golf daar, in die golfregio, voor al die andere conflicten? Nou ja, waar China natuurlijk vooral naar kijkt is hoe reageert het Westen op de beide oorlogen die wij nu hebben. De oorlog rond de Gaza en de oorlog in Oekraïne. En als ze het gevoel hebben dat het Westen zwakke knieën krijgt, hetzij in de Verenigde Staten door de verkiezingen met Trump, hetzij in Europa, dan is dat wel een stimulans voor China om wat anders te kijken naar Taiwan. He, dus hoe wij ons opstellen, hoe robuuster wij ons opstellen ten opzichte van deze twee dreigingen die we nu hebben, hoe robuuster wij handelen, des te kleiner de kans zal zijn dat China op korte termijn militair vermogen zal inzetten naar Taiwan. Ja, maar goed, dan komen we weer uit bij de Verenigde Staten, waar dit natuurlijk een verkiezingsjaar is, 2024, en waar Biden, weliswaar uit zijn omgeving geciteerd, bronnen uit zijn omgeving geciteerd, zich zorgen maakt over de positie van Netanyahu en met name de oorlog die hij lijkt te gaan beginnen of wellicht zal gaan beginnen tegen Hezbollah in Libanon, al is het alleen maar om zijn eigen positie overeind te houden. Hoe kijkt u daar tegenaan als oud-militair? Ja, ik denk dat de tragiek van de oorlog in Gaza is dat er geen militaire oplossing is. Bij de Oekraïne kun je nog het punt maken dat een van beide partijen militair kan winnen. Hmm. Bij de Gaza is er eigenlijk geen militaire oplossing. Het voorbestaan van de staat Israël kan eigenlijk niet worden bedreigd door Hezbollah of Hamas. Maar andersom kun je ook niet de geest van verzet wegbombarderen uit Hamas. Dus daar is alleen een politieke oplossing. Die is nog lang niet in zicht. Dus als militair kijk ik naar en denk, ja, wat daar ook gebeurt, uiteindelijk gaat het niet tot een militaire oplossing leiden en is het echt aan de politiek om hier wat aan te doen. Meneer Brekelmans, u bent politicus. Hoe ziet u dat de komende maanden voor u? Ja, wat de heer Cruijff zegt is deels waar. En andersom is het namelijk is de waarheid ook het geval dat op het moment dat er geen militaire verandering plaatsvindt en de dreiging vanuit Hamas die zou zo groot blijven als dat die was, ja, is er ook geen politieke oplossing mogelijk. Dus het moet inderdaad een combinatie zijn van beide. Op basis van een nieuwe militaire realiteit ook dat er tot een politieke oplossing komt. Ja. En daar zijn we inderdaad nu nog ver vanaf. Maar aan de andere kant, hoe de oorlog nu op dit moment verloopt, het aantal slachtoffers, de humanitaire situatie, ja, die kan ook niet heel lang. Hè, dus er wordt wel eens gesproken over die oorlog kan nog een jaar duren. Ja. Nou, dat kan niet op deze manier. Dus er zal wel op kortere termijn zal er aan een oplossing gewerkt moeten worden. Ja. En die andere oorlog in Oekraïne, daar vlakt ook de steun voor af. Vanuit de Verenigde Staten, steunpakket. Europa wilde nog niet de hele buidel met centen opentrekken. Daar komt nog een extra eurotop over ergens de komende tijd. Hoe is dat punt op de formatietafel eigenlijk al binnen? Ik ga de radiostilte niet doorbreken, meneer Kokkeman. Ik begrijp dat u dat doet als journalist. En u zult er vast ook 3 vervolgvragen op hebben. Ja. Maar ik ga de radiostilte niet doorbreken. Ja. Vervolgvraag was, wat hebt u dan precies afgesproken daar tijdens die formatie op de Zwaluwberg? Ik zit er bovendien ook niet bij. Dus, U wordt niet geconsulteerd. Maar het is in ieder geval voor uw partij wel een heel belangrijk punt. Hè? De steunverlening aan Oekraïne. En voldoende geld voor veiligheid, internationale veiligheid. Absoluut, ja, zeer belangrijk. Ja. Ja. We hebben de Duitse minister van Defensie gezien, we hebben de bevelhebber van de Belgen gezien die allebei waarschuwen en laatst nog de minister van Civiele Defensie in Zweden die zeggen, jongens, we moeten ons opmaken voor oorlog met de Russen. Meneer de Cruijff, denkt u dat dat ook voor Nederland geldt? Ja, dat is ook zo. Kijk, als jij in de Baltische Staten landt, dan krijg je altijd een opmerking en een vraag. En de opmerking is, jullie zijn gek, kijk eens wat er gebeurt met de Russen. En de vraag is, gaan jullie een derde wereldoorlog beginnen omdat wij NAVO-landen zijn als Rusland ons binnenvalt? En daar twijfelen zij aan. En zoals de Amerikanen zeggen, en dat zijn wel vergeten de afgelopen 10 jaar... helaas is het niet anders, maar if you want to preserve the peace, you have to prepare for war. En dat zijn we vergeten. Dus dat geldt ook Nederland? Dat geldt ook zeker voor Nederland. En dat zou dat wat u betreft ook het uitgangspunt moeten zijn voor een volgend kabinet? Namelijk, bereidt het land voor op oorlog met de Russen? Wat je moet doen is even heel goed kijken, waarom zijn we in zo'n situatie gekomen? Ja. Wat kunnen we daarvan leren om te voorkomen dat we ooit weer een krijgsmacht hebben die, zoals de minister zelf zei, niet meer kan voldoen aan haar grondwettelijke taken? En dan heb je echt een probleem en het duurt gewoon heel lang om dat op te lossen. Dus ja, we kunnen wel veel vinden, maar we kunnen heel weinig op dit moment. Prioriteit nummer 1 dus wat u betreft. Ja. Vindt u ook, meneer Brekelmans, dat wij ons moeten voorbereiden op oorlog met de Russen? Ja, je moet in ieder geval op dat soort scenario's moet je voorbereid zijn. Zeker als NAVO en Nederland moeten ze bijdragen daarin leveren. En daarom moeten we die 2% niet alleen daar invulling aan geven, maar het ook wettelijk vastleggen wat ons betreft. Ja, maar ja, 2% is geld en 2% is een politieke afspraak. Dit gaat verder dan dat. Dit gaat echt fysiek voorbereiden op oorlog met de Russen.

Thuis.nl. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. NPO Radio 1, 12 uur. Patrick Lodiers.